voltunk szép ígéretek, bennük többé már nem hiszek. Tudod, ábrándozni kár, nem az a megoldás, hogy elfelejtselek. Nem lesz egyszerű, de megteszem, mert úgy akarom. Harcolni nincs tovább erőm, végleg feladom. Mondd, miért olyan édes mindig minden csók, amikor kezed épp átkarol. Kérdezz, minden nem felez, neked játék velem minden perc. Olyan édes mindig minden csók, amikor kezed épp átkarol. Kérdezz, minden nem felez, neked játék velem minden perc. Neked játék velem minden perc.